Beyonce, yo, Beyonce, and that lingerie on that Chardonnay, scoring touchdowns on your runway. I'm Texas forever like Bombay, and I'm Rambo in the yo. I'm Billy Rich like John Jack, I'm Camo in the yo. These thoughts can't clock me nowadays, you wish I was your pound cake. Boy, you know I look good at four, wish I was your baby mom. Want me to come around and give you good karma, but no, we escalate up in this bitch like elevators. Of course, sometimes shit go down when it's $1 billion on the elevator. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Ξεκινήσαμε με δύο από τις πιο καυτές τραγουδίστριες του καιρού μας. Μία τραγουδίστρια που ήδη έχει κάνει πάρα πολύ πετυχημένη καριέρα και με το συγκρότημά της και τώρα solo, η Beyoncé μαζί με την Nicki Minaj. Πολλοί αναμένουν το άλμπουμ που είχε βγάλει χωρίς καμία προειδοποίηση η Beyoncé στα τέλη της χρονιάς της περασμένης και έκανε μεγάλη επιτυχία μέσα στο 2014 να είναι υποψήφιο για βραβείο Grammy. If I could. And you can say what you want, I'm the shit. I'm the shit. I want everyone to feel like this. Daddy in, Japanese and Indian. Got Malaysian, got that Yaki, that wavy Brazilian. Them bitches thirsty, I'm Hungarian. Nikki BB eating diamond fangs, barbarian. Yo, like MJ Doctor, they killing me. Propofol, I know they hope I fall. But tell them winning is my motherfucking protocol. Cause I score before I ever throw the ball. These bitches washed up and ain't no fucking soap involved. It's every hood nigga dream, fantasizing about Nicki and B. Curve delicious, pussy served delicious. Mayday, mayday, earth the bitches. Slap these hoes on they ass like we birthing bitches. The queen of rap, slaying with Queen B. If you ain't on the team, you playing for Team D. Cause we A-listers, we paid sisters. This watch right here done phased blizzards. I confess I woke up like this. All this drank in my cup like this. All this ass on that flawless dick. Instagram, another flawless pic. Flawless city with these flawless titties. I got all these hundreds, you got all the 50s. I'm with some flawless bitches cause they modern and pretty. Cause niggas love bad bitches that be on they grizzly. Throw that ass back, I be on my frisbee. Princess cut diamonds on my Disney. He want Monster, Nicki in Sri Lanka. I told him meet me at the Trump Ivanka. I said, come here, let me show you how this cookie tastes. This, that, yeah, nigga, eat the cookie face. Rod. Αυτός είναι ο ήχος της pop σήμερα. Θα έλεγα καλύτερα ο ήχος της R&B σήμερα. Το τραγούδι είναι το Flawless που υπάρχει στο άλμπουμ που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι υποψήφιο για βραβείο Grammy. Σε μερικές μέρες θα ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες. Beyoncé, εδώ όμως αυτή την εκτέλεση είναι μαζί της η Nicki Minaj, από τα πιο καυτά ονόματα του καιρού μας. Από την σημερινή pop που ακούγεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, με μια σειρά καλλιτεχνών που τα τραγούδια τους φτάνουν μέχρι και 4 και 5 εκατομμύρια πουλημένα download, περνάμε σε έναν άλλο τύπο που έρχεται από την Ιρλανδία και το όνομά του είναι Hozier. Όπως ξέρετε πολύ καλά, εδώ σε αυτήν την εκπομπή ξεχωρίζουμε καλλιτέχνες πολύ πριν γίνουν πετυχημένοι και τους προβάλλουμε και έτσι είσαστε ενημερωμένοι το τι θα συμβεί. Ο Hozier μάλλον θα κάνει τεράστια επιτυχία τους επόμενους μήνες. Το τραγούδι του που θα παίξουμε τώρα, Take Me to Church, είναι ήδη ενός χρόνου, αλλά τώρα αρχίζει να γίνεται επιτυχία και το τραγούδι. Χάρη βέβαια και στο βίντεο κλιπ,

στο email γράφοντας live παπάκι vimafm995.gr, στο Twitter από τις 4-5 και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή και αμέσως μετά τις διαφημίσεις το καινούργιο του David Bowie. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στόπα, δε στόπα. Ότι θα σε προσέχω σαν τα μάτια μου. Μία σε έχω και θα σε αφήσω χωρίς τα σπά σου, τις χιόγκες σου, τα πακέτα σου και την πακέτα με ανταλλακτικά και εργασία. Και από πόσο λες? Μόνο από 76 ευρώ. Κλείστε σήμερα ραντεβού με έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz και κάντε σέρβις στο αυτοκίνητό σας από 76 ευρώ με εργασία και ανταλλακτικά. Ενημερωθείτε για τα πακέτα σέρβις στο site της Mercedes-Benz και στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο επισκευαστών. Στο σέρβις της Mercedes-Benz δύσκολα να πεις όχι. allabouthotels.com Ρώμη. Δίκλινο από 40 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Εδώ είναι 8 το βράδυ. Αυτή είναι 14 ώρες μπροστά. 8 και 14 κάνει 22. 22 είναι 10 το βράδυ σήμερα. Θα τους τηλεφωνήσω. Όταν η διαχείριση της προσωπικής σας οικονομίας βρίσκεται στα κατάλληλα χέρια, το μόνο που πρέπει να σας απασχολεί είναι ό,τι σας ευχαριστεί. HSBC Premier. Εστιάζουμε στη σημαντικότερη οικονομία του κόσμου. Τη δική σας. Μάθετε περισσότερα στο hsbc.gr/premier. HSBC. Η τράπεζα με την παγκόσμια παρουσία στην Ελλάδα. Λαζαρού. Λαζαρού. Λαζαρού, μ' ακούς? Εδώ Δημήτρης Καρμούτσος. Δεν είναι αργά. Αν πάρεις πίσω τώρα όσα είπες για μένα και για τις συνταγές μου, θα ξεχάσω όλα όσα έγιναν. Προλαβαίνεις έως τις 20 Οκτωβρίου. Μετά δεν θα σε χωράει ούτε η ίδια σου η κουζίνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι τώρα, γιατί έχουμε καινούργιο τραγούδι από τον David Bowie. Θα υπάρχει σε ένα άλμπουμ που βγάζει τον επόμενο μήνα. Είναι μια συλλογή με ηχογραφίες που έχει κάνει στην απίθανη καριέρα του. Είχε την τιμητική του αυτή την εβδομάδα ο Bowie στην εκπομπή μας, μετά βέβαια και από τις εκπομπές που μεταδόθηκαν με τον Πάνο Κούτρα, που είναι από τους αγαπημένους του τραγουδιστές και που τον έχουν επηρεάσει και στην καριέρα του, τον Πάνο Κούτρα εννοώ, όπως και πάρα πολλούς άλλους σε όλο τον πλανήτη. Το άλμπουμ θα λέγεται Nothing Has Changed. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα παρουσιάστηκε χθες στο ραδιόφωνο 6 του BBC και εμείς το ακούμε αμέσως με τίτλο Shoe. David Bowie, ο καινούριος. Τραγούδι 7 λεπτών. Αρκετά περίεργο, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ο απίθανος David μας ξαφνιάζει. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο τύπος. Κάτι μεταξύ jazz και όπως λέει ο Νίκος εδώ και drum and bass και όλα αυτά. 7 και 40 λεπτά το τραγούδι. Αυτό το άλμπουμ που θα βγάλει έχει διάφορα περίεργα κομμάτια από την καριέρα του. Όπως ας πούμε το δεν ξέρω πόσοι αν όλοι οι οπαδοί του τα έχουν πάρει τα άλμπουμ του όλα αυτά. Υπάρχουν βέβαια τα γνωστά Space Oddity, Starman, Rebel Rebel, Golden Years, αλλά υπάρχουν και τα περίεργα που έκανε κατά περιόδους, όπως ας πούμε το, να το βρω εδώ, ναι, το The Buddha of Suburbia, το Jump the Say, το Time Will Crawl, έχει το Absolute Beginners που ήταν για ταινία, έχει τέτοια τραγούδια στο καινούριο και έχει και αυτό εδώ. Λοιπόν, πάμε στο καινούριο των Interpol, που λέγεται, και το έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές, το άλμπουμ El Pintor. Από το ενδιαφέρον πέμπτο άλμπουμ του συγκροτήματος των Interpol, αυτοί κατάφεραν και απέκτησαν το κοινό τους και στην Ελλάδα. Ακούσαμε το All the Rage Back Home, που είναι το πρώτο τραγούδι του CD που βγήκε πριν από ένα περίπου μήνα έχουν παίξει και μερικά άλλα τραγούδια. Ένα tweet ήρθε εδώ που λέει από τον Θόδωρο, επιτέλους, και ένα tweet που να λέει κάτι για τους YouTube θετικό σε αυτή τη χώρα. Γιάννη όμως, το άλμπουμ της χρονιάς το αγνοείς, YouTube. Θα τους ακούσουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις. Είναι το νέο άλμπουμ των YouTube που βγήκε σήμερα. Όλη την ιστορία την ξέρετε που έγινε πριν από 3 εβδομάδες. Σήμερα κυκλοφορεί επίσημα το άλμπουμ. Είναι πολύ καλό άλμπουμ. Στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5 έχουμε γράψει πολλά θετικά για το άλμπουμ. Σε αντίθεση με το διαδίκτυο στη χώρα μας, όπου ενδιαφέρεται γιατί γυαλιά φοράει ο Μπόνο, με ποιον συναντήθηκε, αν πήγε στο γάμο του Κλούνεϊ, και δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για το άλμπουμ. Συγχαρητήρια στους YouTube, γιατί μετά από τόσα χρόνια κάνουν ένα τόσο καλό άλμπουμ. Βέβαια, για να φτάσει κανείς τους δίσκους που έκαναν στη δεκαετία του 80 ή του 90, είναι φυσικό, και οι Stones ποτέ δεν έκαναν 30 χρόνια μετά τα άλμπουμ που έκαναν πριν. Κανένας δεν μπορεί να τα κάνει. Όμως, για σήμερα, το άλμπουμ των YouTube είναι από τα καλύτερα της χρονιάς. Σε λίγο μετά τις ειδήσεις. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Είναι ακόμα νωρίς να πούμε αν η Ελλάδα μπορεί να βγει πρόωρα από το πρόγραμμα στήριξης, δήλωσε ο επικεφαλής του Eurogroup προσερχόμενος στη συνεδρίαση. Συγκρατημένοι εμφανίστηκαν και άλλοι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης. Νέα αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης προκαλούν τα όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Κουρλέτης. Μιλώντας στο Μέγκα, επικαλέστηκε κυριακάτικο δημοσίευμα που έκανε λόγο για απόπειρα χρηματισμού βουλευτών από επιχειρηματίες, προκειμένου να βρεθούν οι 180 βουλευτές για την προεδρική εκλογή. Πλήρη κάλυψη στον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ παρήχε μέσω του Βήμα 99,5 ο διευθυντής του γραφείου του Αλέξη Τσίπρα. Για αθλειότητες μίλησε η κυβερνητική εκπρόσωπο Σοφία Βούλτεψη. Προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση διέταξε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη. Η παραπομπή του πρώην Υπουργού Γιάννου Παπαντονίου και τη συζύγου του προκειμένου να δικαστούν για ανακριβές ποθενέσχες προτείνει η εισαγγελέας. 7 τραυματίες σε συμπλοκές μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Αλικαρνασσού. Κλειστός όλη την εβδομάδα ο αυτοκινητόδρομος Κορίνθου Τρίπολης με κατεύθυνση την Κόρινθο στη σύραγγα Αρτεμισίου λόγω έργων. Και ο καιρός καλός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία έως τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στη Βασιλίση Σοφία, στο ύψος των Αμπελοκήπων και στη Σταδίου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θα σχεδιάσω το δικό μου σπίτι. Θα κάνουμε ροκ συγκρότημα. Θα γίνω κτηνίατρος. Θα ανακαλύψουμε νέα μέρη. Θα γίνω μαμά. Θα κατακτήσουμε τον κόσμο. Είναι στη φύση μας να κάνουμε σχέδια. Από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο. Πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Αλφα Σχέδιο Ζωής. Δημιουργήστε από σήμερα σιγά σιγά ένα κεφάλαιο για όσα θα χρειαστείτε στο μέλλον. Αλφα Σχέδιο Ζωής από την Αλφα Bank και την Αλφα Life Ασφαλιστική. Ενημερωθείτε για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος στα καταστήματα Αλφα Bank. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ. Όσα κι αν σωπή έκανα. Πολλές σακούλες κράτησα, μα εκείνη δεν αρνήθηκα. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ, γλυκιά τζάμπο σακούλα μου. Πολλές σακούλες κράτησα, μα εσύ είσαι η ψυχούλα μου. Σιρήνα η χλειδί. Μα όσο κι αν σκανδαλίζομαι, στορκίζομαι πως γυρνώ να σε βρω, να σε δω, σε ζητώ στο δεκό. Έλα, μόλις έφτασα. Συγγνώμη. Μπορώ να την κρατήσω λίγο? Ναι, είμαστε παντού, σε κάθε γωνιά αυτού του κόσμου, όπου υπάρχουν Έλληνες. Είμαστε παντού γιατί είμαστε στην καρδιά σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ήσουν αμόρο μου εχθές, που σε πήρα 8 φορές και δεν ήσουν εκεί. Είχα πάει λαϊκή. Τη λαϊκή της Φιλαδέλφειας. Πήγα και πήρα τις τιμές τώρα, εγώ προσωπικά. Ναι, ναι. Σε ποια λαϊκή Ανέστη? Βρισκόμαστε στη λαϊκή αγορά στον Κίδη, στο κέντρο της Αθήνας. Τολμούμε να τσεκάρουμε τις τιμές τις οποίες έδωσε στη δημοσιότητα χθες ο Μάκης Γιακουμάτος. Ντομάτα 1 ευρώ. Πάκι. Ντομάτα από 1 μέχρι και 1,30. Κουνουπίδι, 0,70. Το ελληνικό ξεκινάει από το 1,5 από 1,5 ευρώ και το Ολλανδίας 2,5. Μίλα εδώ, τα καλά μίλα. Ας το πονάει, ας το. Μίλα 1 ευρώ. 1,20. Πατάτες 0,35-0,40. Στον Κίζη 0,59-0,70. Βελτιάνση 1 ευρώ. Για πεσάκι. Τιμές παίζουν από 1,20 μέχρι και 1,5. Παρακάτω. Σπανάκι 1 ευρώ. Σπανάκι 2 ευρώ. Σταφύλια 1,20. Ακεί. Από 1,30 μέχρι και 2 ευρώ. Αυγό 0,17. Έχουμε από 0,10 μέχρι 0,20, ωστόσο στα χωριάτικα τα βρήκαμε και 0,35. Εντάξει, νομίζω έχει πέσει μέσα στο αυγό. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Θα τσακωθώ με όποιο δημοσιογράφο ξανακάνει σπέκουλα για τις λαϊκές. Τρία αγκούρια 1 ευρώ, τρία μακριά αγκούρια 1 ευρώ. Έλεος. Λοιπόν, η συνέχεια εδώ, να αφήσουμε αυτά όλα και να πάμε στα σπουδαία μουσικά, αφού παρουσιάζουμε σήμερα καινούριο άλμπουμ του David Bowie και τώρα τον U2, καινούριο τραγούδι μάλλον θα έλεγα, του Bowie, που είναι βέβαια και άλμπουμ, αλλά με τραγούδια που οι φανατικοί τα ξέρουν, αλλά καλό είναι να είναι συγκεντρωμένα όλα αυτά που είναι και λίγο από τα περίεργα σε ένα CD. Λοιπόν, ακούτε Βήμα FM και τώρα θα ακούσετε ένα τραγούδι από τα καινούρια του 13ου στούντιο άλμπουμ του μεγαλύτερου ροκ συγκροτήματος των τελευταίων 30 χρόνων, γιατί υπάρχουν οι Stones που εκείνοι είναι ever. Αλλά μετά τους Stones είναι αυτοί. Δεν υπάρχει συγκρότημα που να μπορεί να κάνει περιοδία, γιατί εκεί παίζει το συγκρότημα τα τελευταία 40 χρόνια και να συγκεντρώνει τον κόσμο που συγκεντρώνουν οι U2. Δεν υπάρχει συγκρότημα. Τώρα, μόνο αυτοί το κάνουν αυτό. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ Songs of Innocence που παραγωγή κάνει Danger Mouse, Paul Epworth και Ryan Tedder, από τους πιο καυτούς παραγωγούς στον καιρό μας. Έχετε πληροφορηθεί βέβαια όλη την ιστορία που έγινε με το Apple και το iTunes. Τι έχει γίνει μέχρι στιγμής? 81 εκατομμύρια έχουν ακούσει το άλμπουμ τον πρώτο μήνα της κυκλοφορίας. Έχει βγει εδώ και ένα μήνα. Ήταν μια συμφωνία με την Apple για να λασάρει ένα καινούριο προϊόν. 26 εκατομμύρια έκαναν download ολόκληρο το άλμπουμ. 81 εκατομμύρια ακούσαν διάφορα τραγούδια και 26 εκατομμύρια ολόκληρο το άλμπουμ. Μυθικά νούμερα. Δηλαδή βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, μετά αυτό που έκανε η Beyoncé στα τέλη της χρονιάς της περσινής, μετά αυτό που έχουν ξεκινήσει και οι Radiohead, τώρα οι U2 ξεπερνάνε τους πάντες και θα πει κανείς τώρα, αφού το έχουν ακούσει 26 εκατομμύρια, το έχουν κατεβάσει, ποιοι θα το αγοράσουν? Εδώ θα φανεί τώρα και θα τα πούμε στο τέλος της εβδομάδας που θα ξέρουμε τις πωλήσεις, η δύναμη του συγκροτήματος, πόσοι θα το αγοράσουν επίσης και σε φυσικό ή σε προϊόν ψηφιακό. Ένα τραγούδι από το άλμπουμ των U2, το καινούριο, που βγήκε σε φυσικό προϊόν και ψηφιακό σήμερα. Το άλμπουμ έχει αναφορές στους Ramones και τους Clash, δύο συγκροτήματα αγαπημένα του συγκροτήματος των U2, The Miracle. We'll be right back. somewhere near your voice was all I heard. I was shaking from a storm in me, haunted by the specters that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. And we were pilgrims on our way. I woke up at the moment when the miracle occurred. Heard a song that made some sense out of the world. Everything I ever lost now has been returned. The most beautiful sound I'd ever heard. Religion so I can love and hate, music so I can exaggerate my pain. Give it a name. I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. We were pilgrims on our way. Εσείς πόσους ξέρετε να έχουν ξεκινήσει το 1976, φτιάχτηκαν στο Δουβλίνο το 1976 και το 2014 να βγάζουν ένα άλμπουμ που να δημιουργεί αυτήν την ιστορία που δημιουργεί το νέο άλμπουμ των U2. Ποιος είναι ο άλλος? Δεν υπάρχει άλλος. Γι' αυτό είναι η U2. Και γι' αυτό ίσως δημιουργούν και όλες αυτές τις αντιπάθειες. Πάρα πολλοί κόσμος δεν μπορεί να δεχτεί κάποιους να είναι στην κορφή για δεκαετίες. Είπαμε το άλμπουμ, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με τα άλμπουμ που έκαναν οι U2 το 80 ή το 90. Το ίδιο και του Dylan τα άλμπουμ δεν είναι αυτά που έγιναν. Αλλά είναι μια χαρά μέσα στην εποχή τους. Μια χαρά μέσα στην εποχή τη σημερινή και θα ξεκινήσει η περιοδία που θα καταρρύψει κάθε ρεκόρ. Επίσης να πούμε ότι τώρα πια οι πωλήσεις δίσκων δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία, γιατί τα χρήματα έρχονται για τους μουσικούς από τις περιοδίες. Άρα πρέπει να γίνονται γνωστά τραγούδια. Με τον τρόπο αυτό οι U2 έκαναν πολύ γνωστά τα νέα τραγούδια και έχουν ήδη εγγυημένη την περιοδία τους. Το δυστύχημα είναι για τους στιχουργούς και τους συνθέτες που δεν είναι μουσικοί και δεν κάνουν περιοδίες. Αυτοί μάλλον δεν θα υπάρχουν στο μέλλον, γιατί θα πεθαίνουν στην ψάθα αφού δεν υπάρχουν πια ποσοστά να πάρουν. Ενώ οι μουσικοί που κάνουν περιοδίες κερδίζουν χρήματα από αυτές, και γι' αυτό άλλωστε τα ειστήρια είναι τόσο ψηλά. Ο Μπόνο λοιπόν, όπου η κόρη του, πρέπει να σας πω, παίζει στην καλύτερη τηλεοπτική σειρά αυτόν τον καιρό που λέγεται The Nick. Έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές τη σειρά αυτή. Είναι του Σόντεμπεργκ. Προχωράει προς το τέλος της ο πρώτος κύκλος. Η κόρη λοιπόν του Μπόνο παίζει στη σειρά αυτή δίπλα στον Clive Owen. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Προβλήματα με τον προστάτη. Προστάτεψέ τον με Motuprost. Το μοναδικό με δημοσιευμένη μελέτη στο εγκυρότατο ιατρικό περιοδικό Lancet. Μειώνει δραστικά τα συμπτώματα της συχνοουρίας και αποτρέπει τις ουρολοιμώξεις. Motuprost. Γιατί και ο προστάτης χρειάζεται προστασία. Από την ΙΝΠΑ. Είναι εκείνο το κορίτσι που σου αρέσει στο δημοτικό, αλλά ποτέ δεν της μίλησες γιατί σου έριχνε ένα κεφάλι. Είναι το ποδήλατό σου που όταν το πρωτοπήρες, τα πόδια σου με τα βίας ακουμπούσαν στη γη. Είναι το καλοκαίρι εκείνο που ψήλωσες απότομα και δεν έμπαινε στα ρούχα σου. Ή η στολή παραλλαγή στο στρατό που χωρούσε για άλλους δύο. Είναι το διχθές σου αυτοκίνητο που έγινε οικογενειακό γιατί γίνατε τρεις. Είναι η ζωή που δεν είναι πάντα φτιαγμένη στα μέτρα σου. Είναι όμως τα μέτρα σου η προθεσμιακή σου κατάθεση. Νέα προθεσμιακή κατάθεση στα μέτρα σου από την Τράπεζα Πειραιώς, που σου δίνει τη δυνατότητα να τη διαμορφώνεις όπως πραγματικά εσύ θέλεις. Διάλεξε εκτός από το ποσό και τη διάρκεια πότε θα παίρνεις τους στόχους σου, αν θέλεις να αυξομειώνεις το κεφάλαιό σου και αν θα έχεις τα χρήματά σου ελεύθερα. Και όλα αυτά με υψηλές αποδόσεις. Μάθε περισσότερα και σχεδίασε σήμερα την πιο εξατομικευμένη προθεσμιακή κατάθεση που έγινε ποτέ στο pireosbank.gr, στη Winbank ή στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή. Γιατί κινείται. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εντάξει, διαφορετικά δεν γίνεται. Τι διαδικασία έχω κάνει εγώ για να είμαι σήμερα εδώ? Έχω ξυπνήσει από τις 6 το πρωί, έχω βαφτεί, έχω κάνει διαδρομή με στην κίνηση. Έτσι είναι, έτσι, τι να κάνουμε. Είσαι όλα έχουν μια διαδικασία και εσείς το ίδιο. Αχ, Σοφία μου, εμείς που ξυπνάμε από τις 5, ρώτα και το Σωτήρι το φίλο μου. Που ξυπνάει 5 ώρα το πρωί, πρέπει να ξεβαφτεί το βράδυ. Εγώ που γυρίζω σπίτι με ξεβαφτώ, με βλέπει ο γιος μου και το θεωρεί φυσιολογικό, ξεβαφτώ άντρα το βράδυ. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Αφήνουμε την επικαιρότητα και πάλι είμαστε στην επικαιρότητα. Αυτό πάμε σε γενέθλια. Έχουμε 3 σημαντικά γενέθλια σήμερα. Θέλουμε να αναφερθούμε και στους 3, να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά. Οι 2 είναι Έλληνες, μία Ελληνίδα και ένας άλλος τραγουδιστής. Ο ξένος είναι ο Πολ Σάιμον. Ένα θρυλικό όνομα, δεν υπάρχουν Πολ Σάιμον άλλοι, ένας και μοναδικός είναι αυτός. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Τι να διαλέξει κανείς από αυτόν τον καλλιτέχνη. Έχει γράψει τραγούδια τα οποία είναι ανεπανάληπτα. Μόνο αυτός που θα ακούσουμε μετά 2 τραγούδια του μπορεί να γράφει τραγούδια σαν τον Πολ Σάιμον και είναι Έλληνας. Ο Χατζηδάκης εννοώ, μπορούσε να γράφει τότε. Λοιπόν, ακούστε, υπέροχος. Χρόνια πολλά στον Πολ Σάιμον. Still crazy. After all these years. Είναι και ο τίτλος μας στο Twitter. I met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me. I just smiled. And we talked about some old times. And we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these years. I'm not the kind of man who tends to socialize. I seem to lean on old familiar ways. And I ain't no fool for love songs that whisper in my ears. Still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these years. Four in the morning, trapped out, yawning, longing my life. sit by my window and I watch the cars. I fear I'll do some damage one fine day. But I would not be convicted by a jury of my peers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy. Still crazy. Still crazy after all these years, Paul Simon, γενέθλια όπως και ο δικός μας πολύ καλός τραγουδιστής Βασίλης Λέκας, σε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, αυτό που θέλετε να ακούσετε. Έχει κάνει πάρα πολλά τραγούδια σπουδαία ο Βασίλης Λέκας, έχει τα γενέθλια του σήμερα, ακούστε τον. Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χάλιμα που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χάλιμα που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Στο σκοτάδι σε τυλίγω με ένα χάδι. Τώρα είμαι γυμνός, μοιάζω σαν Θεός φωτεινός, δυνατός. Μπορείς να μ' αγαπήσεις, μπορείς να μου φωτίσεις μια στιγμή. Το κορμί μου είναι μόνο η αφορμή. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Τα έχετε μαζί με τον Λέκα, τον Πολ Σάιμον και αυτή την τραγουδίστρια που γίνεται 80 ετών, συνεχίζει να κάνει εμφανίσεις. Μια Ελληνίδα που έχει κάνει διάσημη την χώρα μας σε όλο τον πλανήτη. Είναι η δημοφιλέστερη τραγουδίστρια, όχι μόνο Ελληνίδα στο εξωτερικό, αλλά μία από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες τα τελευταία 50 χρόνια. Σε μια σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη από το 1960. Χρόνια πολλά στην Άννα Μούσχουρη. Σ' αυτή τη χώρα τη μικρή που μοίρα δεν τη μοίρανε, ήλθανε και μ' αφήσανε μη μια παγωμένη αυγή. Τα χείλια μου στεγνώσανε, τα χέρια μου παγώσανε, κι ούτε αγκαλιά δεν βρέθηκε, ούτε πικρό φιλί. Πια ήμουνα γίνου και πολυτέρη μου και βάλε το μαχαίρι μου στην πιο κρυφή πληγή. Μεγάλα κέμα της καρδιάς σαν μάνα σε μεγάλωσα κι αν κάποτε σε μάλωσα συγχωρά με κι εσύ. Σ' αυτή τη χώρα τη μικρή χύθηκε το κρασί. Στην καμαρά μου αν κοιμηθείς θα σε βρει το πρωί. Τα χέρια μου παγώσανε, τα γόνατα μου λιώσανε, κάτος ο κόσμος χάθηκε σαν χάθηκες εσύ.